bosen bobogohan wae, geus capek pun tak ganti pasangan wae. Ku itu ku iya sok ditanya wae, matak pusing matak racit kana hati. Jajaka loba nu daratang, nu make mobil motor jeung anu Bapak Gusti.